Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu al său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! De morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Vecherie, Mărturisitorul, ale Sfântului Grigorie, decapolitul și a celor dinpreună cu dânșa, care la pomenirea săvârșim, ale celui întru sfinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru de tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiți credincioși, dacă Domnul Hristos în pilda de astăzi a spus aceste cuvinte atât de frumoase, ele se cumulează cu altele din Sfânta Scriptură și chiar din propria noastră viață, dar folos își găsesc aceste cuvinte numai pentru oamenii care sunt atenți cu viața lor. Că vedeți dumneavoastră cum spunea Sfântul Apostol Pavel că toate sub soare au un glas. Adică toate se exprimă prin ceva în fața celora ce-l caută. Dar numai dacă omul stă puțin în pașii vieții lui și se gândește, atunci pricepe multe. Dacă viața lui, prin propria lui voință, și-o face grabnică, tot o grabă toată viața, atunci mintea nu mai poate pricepe și foarte repede se trezește că a ajuns la sfârșitul cursei, regretând amarnic că n-a știut cum să trăiască. Scurta pildă de astăzi ne scufundă noi înșine, arătându-ne de ce suntem atât de neliniștiți, de ce strecurăm vânt, de ce nu punem preț pe cele frumoase gingașe în care se regăsește partea sufletească. De ce zboară pacea din noi, de care are nevoie sufletul mai mult cum are trupul de hrană? Dar iarăși revin la cuvântul din început. Dacă tu te grăbești, mintea ta nu are putere să le discearnă, să ajungă sub coajă la chintesența, la frumusețea, la gustul a ceea ce vrea să se explice. Atât de scurtă este această pildă și atât de plină de conținut. Dar să mergem încetul cu încetul să discernem din ea ce vrea să spună Evanghelistul. Un om ca toți oamenii, puțin mai sus ca ceilalți din unisonul vieții, într-un an, bogat fiind cumva, i-a rodit țarina. Văzând-o spre coacere, că nu mai este în primejdie să o piardă, a și început să-și aducă grea neodihnă în mintea lui. Ce voi face? Unde o voi depozita? Zbuciu mare, dar până la urmă și-a găsit răspunsul să strice ce a fost vechi și ce este nou, să aibă alte dimensiuni, bineînțeles mai mari, să-i cuprindă toată roada. Făcând aceste lucruri, iată că se gândea în sinea lui, nu-mi rămâne decât să mă odihnesc, dar cum? Suflete, mănâncă și bea ca ai de toate. Când a terminat cugetul, în acel monolog, i-a și venit glas din cer, nebune, în noaptea aceasta vor veni să-ți ia sufletul. Și vis-a-vis de acel cuget al lui nebun, îi se dă replica. Toate acestea pe care tu le ai deja în jichiță și cu osteneală zici că le-ai câștigat, cui le vei lăsa? Lucru care s-a și întâmplat atunci, în pildă, și se perpetuează această zicere a celuia ce ne dă viața, că vedem moartea cum vine peste om. Iubiți credincioși, singura certitudine cu care se naște omul, intră prin poarta vieții în viață pe pământ, este că va muri cândva. Și pentru bunătatea sa, cel ce ne-a zidit, nu ne lasă sfârșitul cunoscut nouă, că ar fi fost o tragedie dacă era etichetat undeva pe trup sau în altă parte din existența noastră, sfârșitul nostru. Nimeni nu știe ce va ajunge în viață, dar singura certitudine că va muri. Omul, uitând de acest lucru, de efemerul vieții lui, scurtima vieții lui, ai căii lui, se împleticește, nebunește în acest păinjeniș al vieții și uită de cele dumnezeiești. Într-un alt loc, Sfânta Evanghelie spune că unde este trupul, acolo se adună și vulturii. Vulturii din înaltul cerului, având ochiul format de ziditorul lor și al nostru spre așa ceva, vede unde este leșul. Și de acolo vine și mănâncă și se satură. Să ne închipuim trupul nostru, care este temnița sufletului, cât de viu este sau cât de mort. Iar vulturii care înoată prin înălțimile cerului nu sunt alții decât păsările, duhurile răpitoare care sunt diavolii. Ei iau slobozenie de la Dumnezeu și vin cu binecuvântarea lui Dumnezeu și străpesc sufletul, că acolo unde nu primește binecuvântare de la ziditorul nostru, el nu are voie să se atingă. Vedeți când și în Evanghelia de astăzi i-a replicat Domnul, spunându-i nebune, l-a și caracterizat în cugetul său, cel ce a zis că se va odihni de lucrurile sale. Vor veni și îți vor lua sufletul în noaptea aceasta, nu spune în ziua aceasta. Cugetul a venit în noaptea întunericului nopții, în noaptea gândirii lui, gândirea lui bolnavă, care o avem prezentă mereu în noi, pe lângă noi, la cei de lângă noi. Vor veni, nu spune voi veni, vor veni, nu va veni. Diavolii care i-ai slujit vor veni, că le-am dat voie să vină să-ți ia sufletul. Și de ce să-ți-l ia ei? Fiindcă tu toată viața nu ai cugetat cele înalte spre slava cerului, ci ai cugetat spre cele trecătoare, te-ai făcut asemenea unui animal care nu cugetă mai mult decât din momentul când se trezește și până adoarme să-și umple pântecele. Pentru aceasta și prorocul a spus referitor la oameni, oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Iubiți credincioși, prin pilda de astăzi și alte pilde cu aceeași tentă, nu vrea Dumnezeu să spună ca toți oamenii să fie săraci. Nu vrea Dumnezeu să spună să se lepede definitiv și să îmbrace o haină a smereniei, ducând o viață ascetică. Că dacă ar fi așa ceva, nu am mai găsit în sinaxarul atât de frumos din care ne tragem rana sufletească, împărați sfinți, împărătese sfinte, femei bogate în cele trupești, frumoase, și iată că s-au făcut sfinte, și mulți bogați, fiind prinși și slăviți de bogățiile lor, în ținuturile lor și în timpurile lor, nu și-au pierdut ca acest nebun sufletul, ci s-au făcut sfinți. Oare totul nu este de la Dumnezeu cu binecuvântarea Lui? Cum spunea Apostolul, ce ai care nu ai luat? Deci ce este al tău, omule, dacă te-ar întreba îngerul? Culoarea părului, culoarea ochilor, fața ta, cum este statul tău, înălțimea, lățimea ta, mintea ta, este a ta, nu toate sunt ale cuiva. Și dacă ai luat, de ce te lauzi că nu ai luat și te lauzi în puterea ta? Acest nebun, de ce a fost catalogat de Dumnezeu în acest epitet? Și nu i-a zis, omule, chip și asemănarea mea, datorită faptului că și-a atribuit lui-și această binecuvântare și nu lui Dumnezeu, și prin acest firicel de cuvânt mă strecor în inima multora, care fac acest lucru bătându-și burta cu palma, zicându-și, suflete, desfătează-te că ai pentru mulți ani. Oare nu într-o bună zi sau într-o clipă totul zboară? Și nu ne mai trebuie istorie, nu ne mai trebuie cărți colbăite și mâncate de cadii vremurilor. Vedem vremurile împlinindu-se pe semenii noștri, din a cărora pildă și epopee nu v-aș dori vreodată ca să mușcați. Oameni cât de sinusoidal aleargă în viață, se urcă și coboară tocmai când își zic asemenea acestia, nebune, ai ajuns sus, dar cu a cui binecuvântare, ai uitat că orice scară pe care te urci are și coborâși, dar nu mai poți coborâ treaptă cu treaptă, ci de acolo cădere este mare. Iubiți credincioși, spune istoria de un argintar foarte cuminte, el în felul lui și credincios. Avea să călătorească undeva într-un ținut departe, cu toată familia, soție și copii. Și și-a luat și o parte din avuția lui, urcându-se în corabie împreună cu alți pasageri, s-a desprins de la mal în direcția ținutului acelia. Dar în timpul călătoriei și-a făcut un prieten cu care schimba diferite vorbe frumoase, prietenești, chiar creștinești. Și acel cineva a prins o veste de la alții care călătoreau, precum că noaptea următoare i-a urzit un plan de a-l arunca în mare să ia bijuteriile. El, neputând suporta acest sfat mârșav, s-a dus să-l vestească pe prietenul lui proaspăt și spunându-i, acela l-a cerut pe Dumnezeu un ajutor, ce să facă? nici n-au întârziat ajutorul lui Dumnezeu, că i-a insuflat în gând ce să facă. Dacă stătea cu acea comoară în corabie, își primejduia viața, nu numai a lui, și a copiilor, și a soției, și a toată familia, nefiind vinovat niciunul. Și s-a gândit să întindă o față de masă albă în mijlocul corabiei, a vărsat toate pungile de bijuterii, spunând la fiecare: copile, dă și tu ce ai în buzunarul cu tare, tu nevasta, tu din geanta cu tare, și l-a vărsat pe toate acolo. S-a uitat la ele, toți pasagerii s-au uitat, le-a strâns pe toate cu acea față de masă în patru colțuri și le-a aruncat în mare în văzul tuturor. Și-a șters mâinile și apoi a dormit liniștit. A făcut acest lucru în văzul tuturor să-și salveze viața. Putea să ascundă comoara, dar viața lui era tot în primejdie din cauza că ceilalți îl puteau omorâ neștiind ce a făcut cu comoara, zicând că o are. Și a făcut acest lucru în văzul tuturora și nu i-a fost ușor, cu mare osteneală a fost acest lucru, dar și-a salvat viața frumos. Acesta și-a mărit jitnițele și iată că pânditorii sufletului lui n-au întârziat să vină și să-i smulgă din trup cu cârligele cum fac sufletul pentru veșnicie, că nu a știut cum să-și aibă preț, cum să pună preț pe comoara cu care l-a nobilat Dumnezeu, sufletul în care subzistă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O altă istorie spune de un oarecare neucenic, un oarecare tânăr s-a dus la un bătrân să viețuiască în viață curată, frumoasă, cinstită către Dumnezeu. Dar bătrânul, isteț la minte prin darul lui Dumnezeu, l-a văzut că el este puțin hărțuit de gândurile din lume. Și a spus: tu vrei să rămâi cu mine? Viața monahală e foarte grea și pe măsura greutății așa este și de frumoasă și gustoasă. Și în final plata e mare, cu nimeni de pe pământ nu poate lua. Da, aș vrea să fiu cu tine, dar nu uita că în primul rând trebuie ascultarea. Voi face tot ce îmi vei spune. Atunci du-te acasă, unde locuiești tu, spune-i mamei tale sau tatălui tău să tai un animal, tranșează-l și pune-l pe umerii tăi și cu acea carne vii la mine. În aparență este o nebunie. Dar fiindcă a jurat ascultare, s-a dus și a și făcut lucru. Și a venit, vai de capul lui, cu hainele rupte și mușcat pe aici colo. Și îi spune: ai făcut ce ți-am spus? A, v-am făcut, slăbit fiind de cale și de necazurile căii. Și cum ți-a fost? Groaznic, Ava. Dar de ce? Toți câinii care m-au întâlnit în cale s-au ținut de mâine. I-am alungat, dar n-am putut. Și nu numai că mușcau din carnea spânzurată pe umerii mei, mușcau și din carnea mea. I-a dat pilda. Toate gândurile tale care nu le rupi și nu le tai, când începe o viață nouă, sunt acele bucăți de hoi de care se țin câinii, ei vin să-și ia partea lor. Nu-i putem condamna cu nimic. Așa este omul, iubiți credincioși. Tu, în loc să lepezi un hoit de pe tine, mai mult îți spui. Și câinele care este doritor de așa ceva, e logic, el neavând o conștiință și nici milă, când se înfructă din cucoții din acel hoit, se înfructă și din tine. Iarăși venim la nebunul din pildă. Pentru aceasta oamenii nu pot ca să sporească într-o viață duhovnicească și tot ce zidesc clipă de clipă se dărâmă în clipa următoare. Nu-și fac o temelie sănătoasă și acea temelie sănătoasă este ca tot ce zidești pentru Dumnezeu să zidești curat la minte, să zidești sănătos, să zidești cât mai puternic unde nu poate să-și înfructe colții diavolului. Dacă acestea sunt de domeniul istoriei, dar întâmplate totuși, venim timpoace. În viața cotidiană, nu cumva cineva să creadă că dau părtinire unora care se confruntă cu problema ce-o voi spune. Spune în rugăciunile cununiei și va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și amândoi vor fi un trup. Spune de bărbat, fiindcă Scriptura vorbește numai de bărbat și nu că o leapă de pe femeie, ea fiind spre ajutor că-i din coasta bărbatului, imediat intră în aceeași lege ca și bărbatul. Că legea care este dată de dătătorul legii peste stăpânul casei, oare nu se împrăștie și peste cei ce țin din jurul lui? Deci legea care a spus-o, Sfintele rugăciuni se referă la bărbat, înțelegând că intră sub aceeași lege și femeia. Mai sunt familii cu care în duhovnicia mea m-am întâmpinat cu aceste lucruri greu de dus. Nu se leapădă. Merg pentru un timp și apoi se întorc precum egiptenii evreii la usturoiul și cazanele Egiptului. Și atunci intervin niște lucruri atât de grele și murdare în familie, încât că ajung imediat la o destrămare. Că oricine își laudă o drasla și din momentul acesta încep să intre diferite disensiuni. Deci dacă tu nu te lepezi de săvârșit și să începi o proprie viață, că este prin hotărârea ta să faci acest lucru, atunci totul scârție, până când se poate termina ca într-un vis, nu urât, foarte urât și catastrofal. Și din aproape în aproape ne putem da seama ce se întâmplă. Și în viața monahală mai catastrofal este. Deci, iubiți credincioși, această bogăție care i-a mutat gândul acestui om, nu se referă numai la jitniță și la hol, având în vedere că omul nu este tras într-o singură direcție, ca niște ziduri într-o carapace, cum sunt celelalte viețuitoare. El este cu un discernământ, cu o rațiune și ca atare se învârte de jur împrejurul lui, având acces la multe frumuseți ale zidirii lui Dumnezeu. Și dacă omul este atât de lăbărțat, de liber în a cugeta și a se desfăta din frumusețile înconjurătoare pe care le-a făcut Dumnezeu numai pentru om, oare aceasta nu este o bogăție? Cum ne-a croit Dumnezeu din frumusețea și castitatea pruncului? Apoi intrăm în pașii vieții, a maturității. Iată că acei câini se țin de noi. Oare o fecioară care nu-și păzește comoara ei, curăția ei, strălucitoare cu care a fost zidită de Dumnezeu, nu își termină cursa vieții urât, uitându-se peste umăr și regretând pentru tot restul vieții cum de-a am fost cândva neatentă și am pierdut ceea ce mă lăuda cândva. Găsim oameni împocățiți cu puterea minții, a judecății, străluciți în cuvinte și în discernământ, dar dacă nu folosește aceste comori, frumoase către cer, atunci Dumnezeu și le ia. Și vedem oameni cu mare demnitate care au avut o lume ca într-o disgrație a lumii. Îi ia Dumnezeu frumusețea gândirii, îi ia Dumnezeu frumusețea trupului, îi ia Dumnezeu scepru cu care se lăuda în lume. Deci iată cum într-o înțelegere mai înaltă găsim că această bogăție nu numai la acesta este, ci la fiecare din noi. Că Dumnezeu nu a lepădat pe om. Mulți oameni, uitându-se în grădina altuia, tânjesc după ceea ce are celălalt. Dar uită-te la tine, că tu ești destul de bogat așa cum ești. Moise era gângat, Iona gângat și multe persoane care le găsim sfinte în Sfânta Scriptură. Le spune Dumnezeu și le trimite la lucru. Mergi acolo nu în numele tău, în numele meu, că eu te voi binecuvânta. Deci să-L chemăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze în fiecare clipă mintea cu care ne înnobilăm. Ați văzut pe străzile vieții frăților voastre femei frumoase după care alargă lumea astăzi, de astăzi, nebună. I-a pierdut mintea și cade în disgrația omenirii. Iată demnitarii de astăzi care ieri se lăudau și tăiau și spânzurau și astăzi ajung ca niște câini de mahala, gata cu lațul în gât, umiliți de presă, bătuți și izbiți s-au înfruptat câinii străzii din avuțiile lor. Deci trupul, iubiți credincioși, care adună vulturii, este moartea sufletului din tine. Dacă a spus apostolul, nu vă faceți robii oamenilor, în același conținut de înaltă filozofie și înțelepciune la care are acces orice om, ne putem găsi și noi. Cei ce lucrează la dărâmarea bisericii omului întâi și apoi a bisericii universale, gândesc cuvântul scripturistic în micimea microscopică a lui. Că așa cum biserica s-a zidit din aproape în aproape și a ajuns la așa valoare în lume, la fel merg în regresul acestei dezvoltări, acestei slave a bisericii, s-o dărâme. Și lea pe om încetul cu încetul și lucrează în niște tenebre ale vieții. Comoara cea mai mare care i-o smulge omului este timpul. Că mântuirea noastră subzistă în cum ne folosim timpul. Că Dumnezeu nu este nici a aurului, nici a argintului, nici a frumuseții, nici a lungimii sau a scurtimii căii tale, nici a scaunului tău cât de sus este sau de jos. Dumnezeu cugetă și dă plata omului după cum a lucrat cu mintea. Ați observat dumneavoastră de multe ori în familie, dacă nu te deschizi sentimental, care nu are nimic material, încetul cu încetul ești răbdat, dar riști să devii un disgrațios, riști să devii deja un gunoi și scos la ușă. Oare dacă în cele omenești vedem aceste lucruri atât de sensibile? La Dumnezeu nu le putem gândi că sunt de altă factură. Cum spunea prorocul mustrându-i pe evrei, Israile, nu pentru arderile de tot ale tale te voi mustra, că toate sunt ale mele. De voi flămânzi, voi spune ție, nu tot pământul și cerul este al meu. Mie îmi trebuie din turmele tale, cum era atunci, să-mi aduci ce este mai gras, parcă mănânc eu. Prin aceasta te cem pe tine. Cum de multe ori am spus, cufundându-ne în sensibilitățile noastre, când vă duceți la cineva drag, pe măsura dragostei care o purtați, cheltuiți să-i luați o floare sau un cadou. Și vă uitați cum ar cânta inima aceluia. Nu material, ci prin aceea transporți ce ai în inimă. Nu te poți duce cu un spin sau cu ceva rup sau părăgini. Așa este și la Dumnezeu. Că noi astăzi ne-am adunat sau punem genunchii și ne rugăm la Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu duce lipsă de discuție cu cineva? Nu are pe îngeri care laudă. Se uită la un gunoier, un boschetar, că așa sunt oamenii după viața care o au mizere. Ci te așteaptă pe tine să aduci acea jertfă de laudă pentru tine, Doamne, o lacrimă dacă o vărzi, dar o vărzi curată. Nu o amestec ce voi face mâine sau gândindu-te cine știe prin ce unghiere nupțiale. Deci asta vrea Dumnezeu de la noi, nu jitnițele, că totul este binecuvântat de El. Nu vrea un trup mort, fără mișcare, care atrage vulturii cerului, ci vrea acea inimă curată, indiferent cine ești, tânăr sau bătrân, bărbat sau femeie, sărac sau bogat, toată paleta în care se înscrie omenirea. Că dacă Dumnezeu făcea o departajare, acesta este înțelept, într-un fel mă uit la el, grește în multe limbi, acela e plin de aur, celălalt e mare în lume, atunci nu se mai mântuiau ceilalți. Dar nici nu numai la săraci să se uite, după cum spune că văduvile și săracii sunt prietenii mei. Vedem că primește Dumnezeu din toată lumea și din toate treptele sociale, fără numai că aici găsim alte probleme unde se agață Dumnezeu în om. Și acelea sunt sensibilitățile care trebuie să le aducem noi ca ofrandă celuia ce ne-a sibit. Iubiți credincioși, astăzi oamenilor le place să se facă robi oamenilor pentru un plic de linte. De câte ori trec prin piața universității, mă uit agale cu mare tristețe la acel ceas care îl numesc satanic și pus premeditat cu 2 ani câte zile s-a mai rămas române de libertate. Iată, s-a intrat în ultima lună. Trăiți-vă libertatea care este atât de frumoasă pentru suflet că jugul, lațul este adus deja. Se mai scapă prin ultracenzurată presă și mass media câte ceva mai transpiră în ce-și bagă capul și umerii omul. Nu mă interesează, cum am spus-o de multe ori, problema materială, că aceasta este efemeră. Mă doare cumplit atentatul la biserica din lăuntrul nostru, că fiecare om, cum spune apostolul, voi sunteți biserica lui Hristos, că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Deci atentatul este la distrugerea bisericii din om, din identitatea omului de chip și asemănarea lui Dumnezeu, aceea urmează să fie mutilată. Eu am spus de mult, vedeți cum se conturează, cât de șubrădă este societatea, cum a apărut acel paranoic, un simplu profesoraș, și-a răscolit toată țara să se scoată icoanele din biserici, din școli și din instituții. Credeți că este gândirea lui? El este vârful de lance. El este purtătorul de cuvânt a celor care vor să distrugă frumusețile, valorile în care există mântuirea noastră. El este o marionetă. cum a fost și Hitler și atâția nebuni ai lumii, dar mi s-a atârnat că ei au făcut acest lucru. Și iată cât câștig de cauză îi se dă. Credeți că aici va rămâne? Iată iconoclasmul, că așa a început, pe la anul 700. S-au dat jos icoanele să nu se mai sărute și erau spânzurate cum sunt candelabrele în biserică. Ca apoi, când a început să prindă, a dat cu var toți pereții pictați și a pictat scene de vânătoare, au pictat fel de fel de păsări, jigodii din alt, jiganii din lume, copaci, ca într-un muzeu. Așa vor începe atentatul la cultul morților. Îți ia mortul și nu fără bani, că îți va veni mașina care trebuie să storci din buzunarul tău, că așa ne-a spus comunitatea europeană. La urma toată n-ar fi nimic, dar v-ați gândit când va muri unul sub o anumită vârstă și trebuie să-l duci la morgă să-l golească de toate organele și îți dă doar carcasa. Și să știți, care mor în străinătate, sunt întorși acasă numai carcasa. Mădularele din lăuntru sunt luate. Iată ce vă așteaptă, iubiți credincioși. Într-o bună zi ne putem trezi cu niște legi atât de caustice, încât că vom tânji după cele frumoase, cum s-a deșteptat poporul lui Israel când s-a văzut cu jugul Babilonului în gând. De ce spunea prorocul David, prorocind lui Israel, în mijlocul sălcilor am spânzurat organele noastre, uitată să fie dreapta mea, Doamne, de te voi uita, de nu voi pune Ierusalimul înainte ca în zilele tinereților mele. Când s-au văzut cu jugul păgân al Babilonului și-a adus aminte de cele frumoase și de cântările lui Israel, cântările Domnului, când erau în pământul lor liber. Dar dacă tu nu le-ai păstrat, așa să înțelegeți comoara, iubiți credincioși, cu care ne-a nobilat Dumnezeu. Păstrați-o, că din firea lucrurilor, și cel mai insignifiant lucru, dacă nu-i dai atenție, el încetul cu încetul se depărtează și mai repede se degradează decât ca atunci când îi dai binețe și te gândești la el. Biserica nu este numai o adunătură, un loc unde să se adune tinerii și să chicotească pe afară, să se uite după picioare sau mai știu eu ce, după ce lucruri mizere cu care se întâmpină în fiecare clipă. Biserica este un loc unde vii cu pietate, să-i aduci lui Dumnezeu din o săptămână atâta, Doamne, puțină jertfă de laudă, dar aceea curată. Nu-ți mai cere cum îi cerea lui Israel să aduci din turmele tale, ci să aduci din inima ta lauda buzelor tale numelui Dumnezeului Celui care ne-a zidit, ne dă viață și căruia ne ducem atât de des în zilele necazurilor noastre. Iubiți credincioși, spun aceste lucruri care cred că sunt cu mult risc, dar inima mea vă iubește atât de mult că aici am îmbătrânit și aici aș vrea să mor împreună cu frățiile voastre, că dacă nu aveam acest sentiment de a mă topi ca un bulgăr în toiul verii, nu mă găseați aici peste 10 de ani. Și aș vrea ca să fim cu toți într-un buchet, nu niște răzvrătiți cum ne socotul oamenii zilelor de astăzi, care n-au nimic frumos în ei. Sunt trupuri gata pregătite pentru hienele deșertului, ci vreau să fim acel buchet frumos pe masa lui Dumnezeu, inimă curată și cinstită înaintea Dumnezeului Celui Viu. Mâine îi se aduce jertfă de laudă Maicii Domnului, că la vârsta de 3 anișori intră în cursa ei de mântuire pentru oameni. Intră în Sfânta Sfintelor, unde în compania Îngerului avea să stea până la 12 ani, când și-a venit în firea femeiască și apoi să-L nască pe Hristos, căreia îi datorăm tot ce este mai scump din noi, cine vrea, și să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.